conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts un dia més, ben trobats a les sintonies de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà i Santa Perpètua. Em sembla que no m'equivoco i ni em falta cap emissora. Doncs benvinguts a tots i totes aquells que ens escolteu a través de les seves pròpies freqüències d'aquestes emissores municipals que conformen l'Espai Vital. Un espai vital que ara mateix comença saludant ja a la Teresa Diviu. Bon dia, bona tarda, un bon dia de tothom. No sé, depèn a quina hora. Depèn a quina hora ho estiguin escoltant, no? La Teresa Diviu, la nostra cuinera adaptada, que avui què ens faràs, Teresa? Avui us donaré, pues, la recepta de fer panellets. Home, clar, tots sants, panellets... Castanyes, els moniatos... Sí. I en família, fer les coses en família. Jo penso que la cuina d'avui és força interessant, sobretot pels golafres, com el nostre cercador, el Freddy. Hola, què tal? Molt bé. Amb ganes ja de panellets, castanyes i moniatos? Sí, amb moltes ganes. I vull felicitar la Teresa, que sabia... Ah, molt bé, gràcies. Clar, és veritat, felicitats, Teresa. Gràcies. Abuelita i d'abuelita a abuelito. El nostre company Xavier Roldán, que ens fa sempre solidaritat, el tenim avui aquí, als estudis d'Espai Vital. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Digo que no has abierto botella de champán ni nada. Una vez que vengo, es la segunda, ¿eh? Un nacimiento, no, pero sí. Perdona. Si no recordo malament, amb tu ja vam obrir una truita de patates, sí, o una coca. Sí, sí. Una coca, creo. Una coca que, sí, va fer la Teresa. Sí. Avui ja, sí, estàvem esperant... Enhorabona, ¿eh? Que ja que venies, doncs, t'estiraràs un poco, no? Una miqueta. Pero sí, he tenido que pedirle un café al director. ¿Y te lo ha dado? Sí, me ha invitado, sí. ¿Te ha invitado? Sí. Ay. A ti no, ¿verdad? A mí... Eso fastidia. No, toca nariz. Toca en el corazón, ¿no? A mí no m'ha convidat. Jo volia portar panellets. Tu. Però passa que la filla s'ha independitzat. Ui, jo estoy en eso. I a casa no hi és, pues, esclar, haurem de fer-ho la setmana que ve. Ja m'ha dit que me'l farà, eh? Vale. Això sí. Bueno. Sí, no, de fet... Ah, millor te'ls porto la setmana que ve, si n'hi ha algun encara. Molt bé, m'escolteu-me. Últimament ha sortit als mitjans de comunicació la gran problemàtica amb els mitjans de transport. Estem parlant de la Renfe, ja vam parlar que hi havia molt problema amb la tortuga de Cerdanyola, que va provar, sí, de pujar un tren i la gent del tren, doncs, li deien que 48 hores abans l'havia d'avisar. Doncs molt bé, deixem-nos de tren i anem a volar. Per què? Perquè la Txell li ha passat el mateix, però amb avió. La companyia Click Air li va tocar els nassos a una amiga seva, que es diu Alba. Ella és invident, va tenir problemes per poder pujar a un avió precisament per això, perquè era invident. Quan tornem de vacances, tots expliquem les nostres aventures, desventures, els nostres viatges, tot el que hem fet quan hem anat, doncs, a veure llocs nous. El que passa que hi ha vegades que per alguna circumstància o altra no podem explicar-les. Hi ha qui perd l'avió, hi ha qui perd les maletes, o explica, doncs, que no li ha anat bé. Però hi ha qui, en aquest cas, com l'Alba, per exemple, no se n'ha pogut anar de vacances. Avui justament acaba les seves vacances. Ella se'n volia anar a París amb la seva parella, però pel fet de ser invident va tenir problemes a l'hora de volar. En l'aeroport, quan va arribar, es va trobar amb problemes amb la companyia Clicker, però no són l'única companyia que a vegades han donat aquest tipus de problemes a persones amb discapacitat. Volem que ens ho expliqui ella mateixa. L'Alba és de València i bé, doncs la tenim amb nosaltres aquí a Espai Vital perquè ens expliqui la seva experiència. Buenas tardes, Alba. Hola, buenas tardes. Pues explícanos un poquito qué te pasó estas vacaciones cuando te disponías a ir a París con tu pareja. Bueno, pues teníamos los billetes comprados por internet ya desde hacía unos 4 meses. Uh-huh. Y bueno, nosotros nos hicimos el viaje nosotros mismos por internet, los billetes, el hotel, todo, y estaba todo muy planeado y todo pagado desde hacía mucho tiempo. Acudimos al aeropuerto a las 6:30 de la mañana del día 1 de octubre, el avión salía a las 8:05 y bueno, nos pusimos en la cola de facturación y allí se ve que se dieron cuenta de que yo no veía. Mi novio es deficiente visual, pero se defiende con la vista, no uh-huh. necesitamos ayuda cuando vamos juntos. Uh-huh. Y se dieron cuenta y dijimos, bueno, sí, yo soy ciega, pero mi novio ve y a pesar de que es deficiente visual, pues vale, no pasa nada. Dijimos, bueno, si disponen de alguna ayuda, más que nada porque vamos a un país extranjero, si tienen ese tipo de acompañamiento, pues nos vendría bien que nos indicaran una indicación de hacia dónde para ir a la capital. Y bueno, dijeron, ah, sí, pues ahora consultamos. Nos uh-huh. hicieron a un lado en la cola, facturaron todos los demás y cuando cerraron la facturación vino una señora que de muy malas maneras y con muy mala sombra nos dijo que teníamos que haber avisado con tiempo, que con Clicker no puede, según la normativa de Clicker, no pueden volar ciegos sin acompañantes, uh-huh. cosa que no es cierta, y bueno, que me dio un ataque allí mismo, que me puse a llorar, que no podían hacer eso, que además me lo habían dicho cuando ya habían cerrado el vuelo y yo no podía hacer nada para arreglarlo, uh-huh. para hablar con quien fuera y que entendieran que además, mientras estábamos esperando al lado de la cola, le dijimos en varias ocasiones a la chiquita que nos había mandado apartarnos que bueno, que si no lo había entendido bien, que nosotros no estábamos pidiendo nada, solo había hecho una consulta, que nosotros nos podíamos valer por nosotros mismos, afortunadamente en ese caso, y que bueno, a pesar de eso no nos hicieron caso. Y bueno, la señora que nos dio la noticia, cuando me puse a llorar, hasta se puso a llamar a seguridad, como si yo qué sé, como si fuera un terrorista o algo. Y impresionante. Sí. ¿Realmente tú sabías que te podía pasar algo así? No. ¿Conocías algún caso? No. Además es que he viajado muchas veces en avión, acompañada, sola, con bastón, con perro, y nunca me había pasado nada. Uh-huh. ¿Nunca te han puesto problemas ni con tu perro guía tampoco? No. No. Uh-huh. En el caso de Clicker decías que te decían que había una normativa. Sí, eso adujo la mujer, pero es totalmente, vamos, falso. ¿Tú luego has podido comprobar que es falso? Sí, de hecho un señor de la compañía, que fue con quien luego hablé al cabo de 3 horas, me informó de que eso no era cierto. Uh-huh. No, vamos, no tenía ningún fundamento. ¿Y a la hora de comprar los billetes por internet se informa en algún momento que las personas con discapacidad, del tipo que sea, tengan que informar que van a volar? No. En eso también nos fijamos cuando nos dijeron, es que según la normativa, dijimos, pero ¿cómo que la normativa? Y no pone nada de que avisemos de nada, ni que digamos, nada específico, nada sobre el tema. Uh-huh. Pues no sé si lo sabías, Alba, pero justamente el día 30 de julio entró en vigor una normativa europea que parece ser que entrará por fases, ahora ha entrado la primera fase, que justamente lo que quiere es arreglar este tipo de cosas, que justamente en los aeropuertos, en los aviones, las personas con discapacidad no se encuentren con este problema, uh-huh. porque sí que se han dado varios casos de personas que viajan o solas o en grupo. Por ejemplo, yo misma formo parte de una asociación que no pudimos viajar en grupo a París, porque no se permite viajar a tantas personas ciegas sin un número concreto de acompañantes. Ya. Entonces, esta normativa parece ser que cuando tú fuiste a volar, en principio la primera parte ya estaba en vigor, pero no especifica tampoco, dice que las compañías siempre tendrán que alegar razones de mucha seguridad y que te lo tienen que dar por escrito el motivo. No. ¿Te lo han dado por escrito en algún momento? No. Además, esta mujer yo creo que en el momento se lo inventó, vamos, que no tenía ningún fundamento ni base legal para apoyar, simplemente lo dijo para quitarse el muerto de encima y mandarnos para casa. Yo, bueno, he de añadir que sí volamos, sí fuimos a París. ¿Fuisteis después? Después, perdimos un día, hablé con la compañía, se disculparon por la actuación de sus empleados. Aún así les dije que les iba a denunciar de todas las maneras, porque eso no podía pasar, ni a mí ni a más gente. Y bueno, la asesoría jurídica de la ONCE ha interpelado por nosotros y también la Organización del Consumidor, y ya veremos lo que pasa después, no sé lo que pasará, en ello estamos esperando. Pues muy bien, Alba, espero que no os vuelva a pasar ni a ti ni a ninguna otra persona con ninguna compañía, no solo con Clicker, que realmente parece que las de bajo coste puedan hacer un poco lo que quieran, ¿no? Aunque esta concretamente es filial de Iberia. Y bueno, parece que tenga un poquito más de... bien, de credibilidad, ¿no? Pero en realidad quizá el personal no estaba bien informado. Y aunque no estuviera bien informado, quizá lo tenía que haber consultado, ¿no?, en ese momento, ¿no? Sí, yo creo que sí que lo consultaron, pero la persona con quien consultaron hizo lo mismo. O sea, no sabía qué hacer o no sabía con quién consultar, y por no pillarse los dedos hizo eso, y lo que hizo fue pillarse el brazo entero. Pues muchas gracias, Alba, por habernos explicado tu experiencia. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, esperamos que tus próximos viajes pues tengas mejores experiencias. Muchas gracias a vosotros, que no nos pase nunca más a nadie, si es posible. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. És realment el primer programa que s'anotja amb un aeroport, no, amb una companyia aèria com és Clicker. Jo crec que és molt fuerte, com dicen los jóvenes, sí, muy fuerte. És pa flipar. Jo estava escuchando la entrevista i m'he hecho tres anotaciones que creo que son básicas y que la gente no nos damos cuenta de lo que pasa. El caso es no molestar. Si molestas, probablemente te echan. Pero si molestas y tienes capacidad económica, se empiezan a abrir. Ajá. De piernas todo el mundo, ¿eh? Y es lo que le pasa a los ciegos, a los invidentes, etcétera, etcétera. Ay, ciegos, qué listo soy, ¿eh? A los ciegos discapacitados y demás. En cuanto hay un poderío y un poder económico detrás, que te has de comprar sillas, que te has de comprar muletas, que te has de comprar gafas de sol, gafas verdes, auriculares para oír mejor. Siempre que detrás hay un poder económico o algo de consumo y esa gente lo pueda adquirir y de beneficios, entonces no hay ningún problema. Todo el mundo es solidario. Todo lo que sea empresa privada para uno mismo es eliminar problemas. Claro, no molestar. Sí. Si molestas, paga. Malamente. Yo creo que siempre ha sido así, ¿eh? Ahora me lo acaba de confirmar esta entrevista, ¿eh? Pero creo que no ha de ser así. No, no hombre, claro, de claro, ser así, claro. Señores, això ho paguem tots, sí. Com ho paguem tots, pues les coses han de sortir endavant com han de sortir, no, Teresa? Pues sí. Per què la noia no podia pujar sola? Perquè necessitava una companyia d'una persona. Bé, i si necessita una companyia d'una persona, per què? Si ella ha anat mil cops de viatge sola. Passa que hi ha companyies que no... Però aquí podíem fer un xiste. ¿No? De estos fáciles. Es que han subido al avión y no se han dado cuenta que esa chica ciega. Coño, miren el bastón, hombre. Sí, es por el bastón lo reconoce. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Que tienen muchos cuartos aquestes agències. Tens raó. Si faltessin quartos, dirien que pugui tothom que vulgui. Claro. Bé, está viniendo a lo mío, Aquí está viniendo a lo mío. Sí. Si no hi ha calés, no hi ha res. Si molestas, paga. Bueno, pues mira, aquí hay uno que molesta y no paga. Y no paga. Por cierto, la solución sería que el Estado se hiciera cargo de todo esto. Ajá. Y como todos lo pagamos, no habría más problemas. El cercador, en 3, 2, 1, sintonia i entrem. I el cercador, que en cap moment volia jo dir que molestés vostè. No, porque yo, por ejemplo, pertenezco a la asociación de la Meri. Sí. Y me encontré en el problema que tampoco pudimos viajar en avión y tuvimos que ir en Renfe a París. Ajá. O sea, la asociación de la Meri se refiere a Meritxell Aymerich i l'associació on ella està ficada, que és la CIC. CIC. Bueno, sí. ¿Y qué os pasó? Pues como había más invidentes que personas que veían, nos dijeron que no podíamos ir en avión. Evidentemente, no, parece ser que... ¿Tiene que ser parejo? No, por cada invidente eran dos o tres personas que tenían que ver o algo así. Ah, ¿por invidente dos o tres personas? Sí. Hostia, no hay sitio para la gente. No hay cama para tanta gente. No sé, había la ley era un poco rara, que no cuadraba por ningún sitio. Ahora, a nivel europeo, ha salido una ley que soluciona esto. Para todos aquellos que no os hayáis enterado, soluciona ese problema y ya está en vigor y ya está funcionando y no tiene por qué pasar todos estos problemas. ¡Sarcadó! Vinga, que anem a empreses. Què ens portes? Sí, porto tres notícies. Mm-hmm. La primera, els sords podran exigir des d'avui l'atenció en la llengua de signes. Mm-hmm. La segona és una mala notícia, que s'adeu a la insulina inhalada. Molt bé. I la tercera és una entitat de SIDA, que és l'entitat d'estudi, que fa 20 anys. El Javi Roldán deia, no hagas A, perquè l'han retirado del mercado por problemas económicos. O sea, por lo mismo. Bueno, yo tampoco podía porque soy fumador. No la podía. Bueno, va, échate un cigarro. Échatelo y... Pero ven rápido. La primera noticia. L'Estat garantirà a partir d'avui l'accés a la comunicació de les persones sordes en àmbits com l'educació, la sanitat, la justícia, l'administració, la cultura i els mitjans de comunicació, equiparant amb els mateixos drets la llengua de signes espanyola i catalana. La llei que estableix aquestes garanties legals han entrat en vigor després de la publicació al BOE. El text legal reconeix la legalitat de les llengües de signes espanyoles i regula els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes amb discapacitat auditiva i sordocegues. En temes generals, la llei obliga a les institucions a garantir un intèrpret quan ho demani una persona sorda, ja sigui en estacions, aeroports, ajuntaments o consultes del metge. A més, la normativa facilitarà el finançament públic d'aquells que necessitin ajuts tècnics com ara implants cloqueals o audífons i estableix la creació del Centre de Normalització Lingüística de la Llengua de Signes Espanyola. Molt bé, ja era hora. Anem per la mala notícia. Som-hi. Els laboratoris Pfizer acaben d'iniciar la retirada de la seva insulina inhalada, un fàrmac que es va llançar prometent facilitar la vida de molts diabètics, però les vendes de Exubera, el nom comercial, han estat molt pobres de l'esperat. Els exemplars que resten de l'Exubera, que ja estan al mercat, no seran retirats, però el producte deixarà de ser subministrat a partir d'ara. Doncs ho veieu, és a dir, un gran avenç com era la insulina, que et permetia no haver-te de punxar a tots aquells diabètics, doncs pels calés, perquè tornem a estar igual, per lo mateix, els calés mouen el món, i en aquest cas a les farmacèutiques encara més. Jo penso que és només el que els mou a les farmacèutiques. Anem per l'última. L'associació SIDA Estudi fa 20 anys que treballa per prevenir el SIDA. Per commemorar aquest aniversari, l'entitat ha realitzat un estudi que revela que la majoria de les associacions que treballen perquè els joves no contraguin la malaltia no actuen d'una manera eficaç. Els programes educatius que hi ha a Espanya perquè els joves prevenguin la SIDA no són prou efectius. Segons un informe de l'associació SIDA Estudi, realitzat a 38 entitats d'arreu de l'Estat, associacions, les ONGs i els centres educatius no ataquen els problemes reals. L'associació, que des de fa 20 anys treballa per prevenir la SIDA, ha detectat també que els joves saben com prevenir aquesta malaltia, però en canvi, un de cada tres joves no utilitza el preservatiu en les relacions sexuals. Per altra banda, SIDA Estudi reclama més finançament per part de les administracions públiques per tal que les associacions puguin intervenir de manera més eficaç. Molt bé, SIDA Estudi, felicitats des d'Espai Vital, ja som 20 anys. Seguim endavant, aquí estem. Això és Espai Vital. Creu Roja Sabadell Sud, que engloba gran part de les poblacions que coprodueixen Espai Vital, ha engegat cursos per al seu voluntariat. Una de les poblacions a les que van dirigir els cursos és Santa Perpètua. Des d'allà ens arriba aquesta entrevista realitzada per Estrella Núñez. Doncs Santa Perpètua pertany a l'Assemblea de Creu Roja Sabadell Vallès Sud. L'Ajuntament i l'entitat organitzen conjuntament activitats i fa unes setmanes us explicàvem que havien signat un parell de convenis. Però avui us volem parlar d'activitats que organitza Creu Roja Sabadell Vallès Sud de cara a tots els voluntaris de l'Assemblea i, per tant, també per als voluntaris perpetuencs. Concretament es tracta de l'oferta de cursos formatius que s'impartiran d'aquí a final d'any. Aquest trimestre hi ha dues novetats, un curs de quiromassatge i un d'acompanyament en el dol. Sobre aquests cursos de Creu Roja parlem avui amb la tècnica del Servei de Formació de l'Assemblea Creu Roja Sabadell Vallès Sud, Ainhoa Morón. Ainhoa, hola, benvinguda a l'Espai Vital. Hola, bon dia. Comencem per les novetats. Ja ha començat el d'acompanyament en el dol? Comença aquesta tarda, sí. I de què tracta això de l'acompanyament en el dol? A veure, és un curs que està orientat a formar les persones perquè entenguin les característiques de la gent que està patint doncs l'època del dol o que ha patit una pèrdua, etc. El que fan és formar la gent, explicar-los com han de donar una mena de suport emocional, com ajudar aquesta gent en general. Fins i tot serveix per les mateixes persones quan es troben en aquesta situació. És prou interessant perquè realment són unes situacions en les que són difícils a vegades d'acceptar. Uh-huh. I la segona novetat, que era el curs de quiromassatge. Sí, el curs de quiromassatge, que es farà el 27 d'octubre, és un curs que el que farem, diguem-hi, és introduir una miqueta a les característiques del quiromassatge, més que res, doncs, donar unes petites bases de la fisiologia humana, com fer un massatge i, sobretot, què no fer per no provocar ni cap lesió, etc. De cara a la població en general, és una petita introducció de 4 hores. Clar, perquè això és, a vegades hi ha gent molt agosarada que diu, jo em poso a fer un massatge. Exacte, intentem doncs evitar donar una mica d'informació a la gent perquè no, diguem-hi, faci els errors i pugui provocar encara lesions més greus. Que això és molt preocupant perquè a vegades d'un mal ús en podem sortir molt perjudicats. Evidentment. Al marge d'aquestes novetats de Creu Roja Sabadell Vallès Sud també ofereix altres cursos habituals com el de socorrisme aquàtic, però ens ha cridat per exemple l'atenció el monogràfic d'emergències en accident de trànsit i el de desfibriladors externs automàtics. A qui va dirigit? Aquests cursos? Tots els cursos que nosaltres fem estan dirigits tant als nostres voluntaris de la SEU com en general a tota la població, és a dir, mai es demanen requisits mínims en general, però sí que estan orientats a que tothom hi pugui participar, anant formant-se mica en mica. El curs del monogràfic d'emergències, el que fem és una introducció de com reaccionar, com actuar, quines pautes seguir, quan ens trobem en una emergència, una catàstrofe, un accident, tot de cara sí que hem enfocat una miqueta a l'àmbit sanitari, més que res perquè està, diguem, impartit per metges traumatòlegs d'important renom. A banda d'això, doncs, el curs del DEA, que també està relacionat, està homologat per l'Institut d'Estudis de la Salut, i el que fem, doncs, sobretot ara, perquè estan les notícies bé al dia, referent a tots aquests accidents esportius que estan patint, accidents cardiovasculars, nosaltres el que fem, doncs, és el curs oficial per poder manipular aquests aparells, els desfibriladors externs automàtics. En aquests cursos, doncs, donem la formació i una titulació oficial amb una validesa d'un any i homologat tot per l'Institut d'Estudis de la Salut, tot de cara a l'àmbit sanitari, més aviat en règim en aquest àmbit nosaltres. Clar, perquè això, evidentment, quan et trobes, per exemple, amb un accident de trànsit, hi ha vegades que vols donar un cop de mà, però no saps si encara la liaràs més. Exacte. A més de donar les pautes a seguir, també aprendre, doncs, que hi ha altres institucions, que està, bueno, si estan els bombers, està policia, hem d'aprendre com actuar, doncs, conjuntament amb les altres, amb els altres cossos de seguretat. També s'ofereix formació bàsica social i amb els mòduls corresponents d'infància i de gent gran. Què és això? La formació bàsica social el que pretenem donar és una introducció d'una informació perquè la gent pugui tractar els col·lectius vulnerables, com ara és infància, disminucions, gent gran, drogadiccions, etc. Nosaltres fem una base general, un curs de 24 hores que s'imparteix en 4 sessions, i el que pretenem, una vegada s'ha fet aquesta base, aquests principis dels col·lectius vulnerables, després anem fent monogràfics. Els monogràfics, vull dir, gent gran, infància, disminucions, el que fem és augmentar, per la gent que estigui interessada en un col·lectiu en específic, que pugui augmentar els seus coneixements al respecte. Aquests cursos, doncs, serveixen tant per gent que estigui treballant en aquests col·lectius, com serien ara monitors d'esplai, gent que té persones grans de càrrec, persones que treballen en l'àmbit de disminucions, en institucions per disminuïts psíquics, etc. I els interessats, per exemple, per fer aquests cursos han de ser obligatòriament voluntaris de Creu Roja? No. Com t'he comentat abans, aquests cursos estan orientats tant a voluntaris com qualsevol persona externa hi pot participar. I llavors, si hi ha alguna persona de les que estan, ens estan sentint que sí, s'interessa, què és el que ha de fer? El que ha de fer és trucar o venir a Creu Roja de Sabadell, que és el carrer Marquès de Comillas 97, o bé ens truca al 93 715 64 42 i demana pel Departament de Formació, on l'informaran de tots els cursets, dels horaris, de les dates d'inici, etc. Doncs Ainhoa Morón, gràcies per atendre la trucada d'Espai Vital i fins una altra. Molt bé, a vostè, gràcies. Estàs escoltant Espai Vital. Sintonia corresponsals, anem a fer una volta per les emissores que coprodueixen aquest programa Espai Vital. Per cert, que estem d'enhorabona, abans de passar a les emissores, estem d'enhorabona perquè estrenem domini a internet, que vol dir que tenim una adreça nova a la qual podeu accedir i no heu de tenir aquella adreça tan llarga que hi havia per poder anar a al blog d'Espai Vital. Us la dic, les 3 W, espaivital.tk. T de tarugo, K de quilo. Perdona, Espai Vital... TK. Ai, punto. Espai Vital, punto. TK. Tarugo... Quilo. Quilo. Esto no es serio. Deia que anàvem als corresponsals i ens hem liat per donar-vos una adreça. Que ja la teniu. Comencem ràpidament per, amb ordre alfabètic, per Barberà. Allà es troba, qui es troba de Barberà? La Núria Corbera. Bona tarda. Admesa a tràmit en el Parlament Europeu la petició de l'Associació en Defensa de la Medicina Natural de Barberà del Vallès. L'associació informa que la setmana passada la petició va superar el primer examen i ha estat admesa a tràmit en el Parlament Europeu i a partir d'aquest moment aquesta depèn del que acordin els 27 països i de les signatures de suport que s'adjuntin a la petició. Des de l'Associació en Defensa de la Medicina Natural de Barberà del Vallès afirmen que continuaran treballant per aconseguir el seu objectiu i és per això que seguiran recollint signatures de suport a la petició i poder-les fer arribar al Parlament Europeu per aconseguir l'aprovació. Qualsevol persona que vulgui donar suport a la petició o vulgui ajudar a l'associació poden posar-se en contacte amb aquesta Associació en Defensa de la Medicina Natural a través del correu electrònic o a través de la seva plana web al portal d'entitats de l'Ajuntament de Barberà del Vallès. Des de Barberà és tot. Ho sento, Núria, és Cabrera i no Cobrera. Núria Cabrera des de Ràdio Barberà. Anem corrent cap a Cerdanyola Ràdio. Allà es troba el nostre company Xavier Poza. Hola Xavi, l'associació Espadi, Associació de Pares de Discapacitats de Cerdanyola, ha rebut una donació del col·lectiu autònom de treballadors, CAT, un sindicat dels Mossos d'Esquadra que representa el 40% dels efectius del cos de la policia autonòmica. Aquesta donació és un premi a la tasca en pro dels discapacitats d'aquesta entitat. La presidenta d'Espadi, Montse Tiana, explicava a l'acte de recepció que la donació és de 1.000 euros i que va ser decidida pel propi sindicat dels Mossos. Espadi és una associació creada fa més de 12 anys per un grup de pares amb l'objectiu de promoure activitats pel temps lliure per a joves amb discapacitats. Actualment participen a les activitats més de 45 joves. Pel que fa a voluntaris i monitors, l'associació compta amb una decena de persones, un nombre que voldrien incrementar, i per això fa una crida a tots aquells interessats en col·laborar amb l'associació. Respecte al destí dels diners que han rebut, la presidenta d'Espadi informa que es destinarà a material per a la realització d'activitats de lleure que realitzen els nois i noies que estan a l'associació. Per la seva banda, Jaume Agustem, delegat de Riscos Laborals al Sindicat Col·lectiu Autònom de Treballadors dels Mossos d'Esquadra, assegura que les associacions a les que es fan les aportacions es decideix entre tots els afiliats al sindicat. Des de Cerdanyola Ràdio, Xavier Ponda. I de Cerdanyola cap a Montcada. Allò es troba la Laura Grau. Hola, bona tarda. El tema d'avui de Montcada fa referència a la prevenció en matèria de drogodependències. L'Ajuntament ha destinat més de 8.000 euros a la creació de l'Observatori Municipal sobre el consum de drogues del municipi, un dels objectius marcats al Pla Local sobre drogodependències 2006-2009. Aquest òrgan permetrà conèixer l'estat real del consum de substàncies al nostre municipi a través de la informació que aportin els departaments del consistori, la policia local, els Mossos d'Esquadra, les farmàcies i els centres educatius. D'altra banda, l'Ajuntament acaba d'aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació Projecte Home, aprofitant que aquesta associació té una delegació a la Vallençana. L'entitat ha creat un programa multimèdia per prevenir les drogodependències entre els joves. El consistori ha destinat 840 euros a implementar el programa escolar i familiar entre tots els instituts del municipi. El projecte, que té com a objectiu la prevenció de drogodependències entre els joves, consisteix a fer tallers, xerrades i utilització de material audiovisual, entre d'altres. Malgrat l'atractiu que té per l'Ajuntament aquest programa de Projecte Home, només ha acceptat participar-hi al Centre d'Educació Secundària Ciutat Meridiana. Això és tot des de Montcada i Reixac. Molt bona tarda. Gràcies, Laura Grau. Cap a Santa Perpètua, l'Estrella Núñez ens en fa 5 cèntims. Hola Xavi, des de Santa Perpètua avui a l'Espai Vital us volem explicar que s'ha iniciat una nova edició de l'Escola de Salut que organitza l'Ajuntament i el Centre d'Assistència Primària de la nostra localitat. L'activitat està formada per diferents xerrades sobre salut i tindrà lloc tots els dimarts de 6:45 a 8:00 de la tarda a la Sala d'Educació del CAP. L'Escola de la Salut té com a objectiu proporcionar a la població coneixement sobre el seu cos, les malalties que pot tenir i com prevenir-les. La idea de crear aquesta Escola de la Salut va ser arrel de que els professionals sanitaris es donessin compte que la gent és molt dependent del sistema sanitari. Per això en aquestes sessions se'ls ensenya a autocuidar-se. L'activitat inclou també altres xerrades sobre drogues i joves, el tabac, la reanimació cardiovascular o l'exercici en la gent gran. Els interessats a assistir només han d'adreçar-se al centre sanitari en l'hora de la sessió. Les xerrades estan adreçades a tota la població i són impartides per professionals mèdics. La temàtica de les sessions és prou variada, però en aquesta ocasió es farà especial èmfasi en problemes i riscos cardiovasculars. Els metges del CAP de Santa Perpètua alliçonaran sobre els factors de risc cardiovascular com ara la hipertensió, la diabetis o el colesterol. També donaran consells per actuar en cas que es trobi algú inconscient, què cal fer, a qui s'ha de trucar o com fer una reanimació cardiopulmonar bàsica. En aquesta tercera edició es tractaran temes diversos relacionats amb l'adolescència, les drogues i el tabaquisme. Bé, més aviat sobre com deixar de fumar. també sobre com mantenir una dieta equilibrada i un específic per a la gent gran sobre exercici físic. I per acabar d'arrodonir-lo, un taller de massatge que impartirà el fisioterapeuta del CAP. L'Escola de la Salut, que es va encetar el 2004, és fruit d'un conveni entre l'Ajuntament de Santa Perpètua i el Centre d'Assistència Primària de la localitat. Les classes les imparteixen metges i infermeres del CAP i en passades edicions han participat més d'una vintena de persones per sessió. Amb aquesta Escola de la Salut ens acomiadem avui. Fins la setmana vinent. Molt bé, doncs gràcies, Estrella. Anem cap a Ripollet, que sembla a mi que s'ha proposat treure-li l'espai al nostre company de Solidaritat. Escolteu. Bona tarda, Xavi. Mira, avui des de Ripollet us passarem una crònica una mica especial, perquè no ens centrarem bé en temes de sanitat, sinó que parlarem de temes de solidaritat, perquè Espai Vital també és un programa molt solidari. I per què? Doncs perquè la secció de la pàgina web ripollet.cat per compartir cotxe ha registrat al llarg del seu primer any de vida un total de 500 itineraris i la visita de 1.845 internautes. El passat setembre van visitar la web 259 persones, el doble que fa mig any. Dels 144 usuaris que s'han donat d'alta, la majoria són dones en un 75%. El perfil d'edat està situat en la trentena, amb una mitjana de 35 anys els homes i 33 les dones. El servei, creat per www.comparticotxe.org i impulsat a la localitat per la Regidoria de Medi Ambient, funciona ja a 73 municipis i permet posar en contacte a les persones interessades en trobar altres amb qui repartir les despeses del trasllat en vehicle privat a la feina o al lloc d'estudi, amb les conseqüències de beneficiar no només a la butxaca, sinó també al medi ambient. I aquesta és la crònica des de Ripollet. Bona tarda. Bona tarda, Francina Ricard, des d'Informatius de Ripollet. Bueno, ja t'has donat... Ara vull hablar con ella. Sí? Sí. Además, la estoy viendo desde aquí, no sabe lo que le estoy diciendo, pero, pero... me va a oír. Solidaritat amb Javier Roldán. Però abans, la cuina. I la cuina la fem amb la Teresa Diviu. Teresita! Hola, guapo! Que hem arribat a Tots Sants. A Tots Sants, sí, i a Tots Sants, què és el que es fa per Tots Sants, per menjar? Mira, per menjar típic es fa panellets, sí, castanyes, moniatos al forn, sí, i un bon trago de mistela. Bé, doncs, comencem. Comencem. Però con la mistela, no? Home, mistela, per com acabem el fer. Les castanyes torrades... Primer, compreu les castanyes. Sí, això està clar. No que les robeu, un... no les robeu. No. Compreu-les, sobretot, eh? Que fem un ganivet i un cantó de la castanya i fem un tallet. Molt bé. I les posem en remull amb una galleda d'aigua. Després... cap d'un rato ja les escorreu i les poseu a aquella paella que ja és pressa per torrar castanyes, que hi ha foradets. S'ha de coure amb fogó de butano o foc a terra. Es cou poquet a poquet, anant assetjant, anant-les tombant, com si fos una truita, i com a cap d'un rato que veieu que la pell ja està tota cremadeta, una miqueta cremadeta, les emboliqueu en paper de plata i un drap vell. I allà que es quedi covant, perquè així es acaben de coure de dintre, perquè si no queden dures. Covant vol dir reposant, no? Reposant. Clar, reposant... nosaltres sempre fiquem una musiqueta perquè reposi. Per reposi. Eh? Vols que posem alguna cosa bueno, com que perquè de reposi? Més, hem de dir més coses, perquè sí. Els moniatos sí. També els renteu, els aixugueu, que els aixequeu una miqueta i els unteu amb oli. Allò, els passeu la mà, untadets, i ho poseu a la plata de forn, a sobre un paper de plata a la bandeja i a dintre el forn, 180 graus, doncs durant mitja hora o tres quarts o una hora si fa falta, no els compreu massa grossos. I ja tindreu els moniatos també. Com sabem cuits? Que estan cuits? Pues quan estan tous, poseu... pinchándolos ahí. Sí, pinchándolos, però han d'estar tubets. Tubets i es punxen, no? Sí. Si surt moniato al palillo... No, perquè si no els pots punxar és que no estan cuits. És que el moniato ha d'estar almenys una hora, per no dir-te una hora i mitja, si són grossos, o dues. Bé. Per això, més val agafar els mitjanets, que no tardin tant. Doncs mira, mentre es van collent els moniatos, les castanyes... Les castanyes van torrant... Anem posant uns vasets... De mistaleta. De mistaleta, mentre escoltem el gran rei de la música. Elvis? No. No. Sinatra. Paul McCartney? No, Sinatra. Escolteu la cuinera, escolteu la cuinera. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill. Bé, doncs, mentre es cova les castanyes i es van fent els moniatos i anem preparant... El què? Els panellets. Els panellets, clar, com es feien els panellets? Doncs pues mira, 200 grams de sucre, sí. 200 grams de farina, bueno, farina, d'ametlla, mm-hmm. i 200 grams de... No, 100 grams de patata bullida. No. Sí. Si voleu posar-hi també un moniato bullit, doncs ho feu. Mm-hmm. Quan ho teniu bullit, ho xafeu amb la forquilla ben xafadet i poseu el sucre, remeneu, en quant la farina d'ametlla ben remenat, sí. Bateu en un plat un ou i també ho poseu allà. Si voleu, també podeu posar raspadura de llimona allà dintre i teniu ja la massa feta. Uh-huh. Que us voleu amb pinyons, que feu miquetes de massa i barregeu amb un pinyons, com si rebosséssiu aquella boleta. Que voleu amb ametlla trencada, pues, també. Que ho voleu amb flocs de xocolata. Ah. També ho podeu fer amb flocs de xocolata. Uh-huh. I ho poseu en el forn i el forn que estigui calent. Ara no hi ha quant rato tenia que estar. Bueno, ja veureu que de seguida estarà. Com que ja està cuit, mm-hmm. potser uns 20 minuts, 30, ja teniu els panellets fets. Okay. I ho us aprofitem. Quan sí que podem fer un trago de mistela? I si més no, també fer una ballaruca, no? Ah, també. Encara em deus una ballaruca, oh, tu. Que això sàpiga. Què és, bailar? Ballaruca de bailar. Ballaruca és ballar. Ballar, sí. Ai, no us penseu, aquí fem de tot. Aquí, espai vital, per això estem, eh? Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà i Santa Perpètua. Canviem radicalment de tema. El programa d'insuficiència cardíaca de l'Hospital de Mart impulsa una plana web com a eina d'educació i comunicació. Per conèixer millor aquest projecte tenim a l'altre costat de la línia telefònica el doctor Josep Comín. Ell és director de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca de l'Hospital del Mar, el que saludem. Bon dia. Bon dia, què tal? Senyor Comín, quina és la finalitat d'aquesta plana web? La finalitat fonamental és una resposta de formació i possibilitat de comunicació amb l'equip que portem el maneig de pacients que tenen una malaltia crònica que es diu insuficiència cardíaca. Bàsicament és una plataforma perquè familiars i cuidadors puguin estar en contacte directe amb nosaltres i plantejar-nos dubtes sobre el maneig, sobre la vida, sobre l'adaptació a la malaltia que imposa moltes restriccions. Aquest projecte té la intervenció de moltes persones darrere, no? Sí, home, realment el pacient que pateix aquesta malaltia, que és la fase més avançada del terminal de la majoria de cardiopaties, són malalts grans, molts d'ells malalts dependents, molts malalts amb moltes altres malalties associades, I, per tant, nosaltres el que procurem és fer un enfoc integral, no només oferir una atenció cardiològica de molt alt nivell, que inclogui proves doncs, molt sofisticades o molt encaminades a millorar el cor, sinó també una intervenció sobre les facetes més, diguéssim, socials. No? Això vol dir que treball social, rehabilitació cardíaca, psicòlegs, estan intervenint conjuntament amb nosaltres per restablir la salut dels malalts. Com se li va acudir aquesta idea, per nosaltres tan brillant, d'incorporar la plana web a un projecte per insuficiència cardíaca com el seu? Doncs la veritat és que va ser fruit de buscar una eina similar en altres entorns no van trobar, ni tan sols en altres unitats funcionant al reste d'Europa, i perquè nosaltres tenim l'avantatge que el nostre programa d'intervenció no només és un programa hospitalari, sinó que està perfectament coordinat amb l'atenció primària del nostre entorn. I vam pensar que era utilitzar les noves tecnologies també com a eina de comunicació, no només dels pacients i famílies, sinó també amb els professionals de l'àrea. I va ser així com va sorgir la idea de la pàgina web, que després també doncs, ha transcendit perquè altres àrees d'Espanya doncs, ja han començat a plantejar la necessitat de crear aquestes eines. No? Quin seria l'àmbit d'actuació a nivell comarcal? El nostre àmbit d'actuació més directe és la nostra influència de l'Hospital del Mar, que són els districtes de Ciutat Vella, Sant Martí i Barcelona, que són més o menys uns 350.000 habitants, i que abarca uns 12 centres d'atenció primària junt amb el nostre hospital. Aquest seria el nostre àmbit directe d'intervenció amb els pacients i familiars. Molt bé, ens donaria vostè, sisplau, l'adreça d'aquesta plana web? I tant, i a més invito a tothom que la visiti, perquè qui més qui menys algun familiar afecta malaltia cardíaca, i poden trobar molt bones idees de cara a poder encarar millor el problema. És www.hospitaldelmar.cat/insuficiència-cardíaca. Molt bé. És una adreça que jo suposo que els oients d'Espai Vital de seguida aniran a l'ordinador i es miraran. Per últim ja, la insuficiència cardíaca és una malaltia? O vull dir, està agafada com a malaltia o no? Perquè estem parlant constantment de que insuficiència cardíaca és una malaltia reconeguda com a tal. Sí. Diguéssim que en termes planers es pot considerar com a tal. En realitat, tècnicament és el que es diu un síndrome, però a efectes pràctics és la major part de pacients quan es refereixen al seu problema parlant de la seva malaltia. És una malaltia bastant desconeguda, és un síndrome molt desconegut, tot i que és molt prevalent. Una gran part de la població, sobretot gent gran, la pateix, comporta una alta mortalitat, una taxa de reingrés, i aquest tipus de programes com els que hem endegat ajuden a retallar moltíssim aquesta mala evolució. Doncs molt bé, doctor Comín, li desitgem molta sort en molt aquest gràcies. Projecte que ha endegat, al igual que vostè, una gran part del món, que diria jo. I res, que la propera entrevista sigui per dir que tot funciona perfectament. Tant de bo, moltíssimes gràcies. Gràcies a vostè. Adéu. El nostre tècnic, el Jordi, ens diu queda un minut, 50 segons li dono al Xavier Roldán perquè ens parli de solidaritat. Como ya me ha quitado... No, vamos a ver, lo que sí que quería recordar a los oyentes de Espai Vital es que en los próximos programas lo que vamos a intentar es recordar como mínimo todos los proyectos solidarios que ya se han presentado en el Consell de Solidaritat en l'Ajuntament de Ripollet y intentaríamos en esos cinco minutos que usted me da, si me da, o cuando me los da, intentaríamos en cada uno de esos cinco minutos o incluso grabar todos los eso, un día, ya se me ha acabado el tiempo, ¿no? Te queda nada. Bueno, pues nada, eso. Intentaremos en los próximos programas explicar cada uno de los proyectos de solidaridad presentados aquí en Ripollet. Y si podemos llegar más lejos, en Barberà, en Santa Perpètua, en Montcada y en Cerdanyola. Molt bé, doncs això està molt bé. Generalitzem la solidaritat. Perquè després de les imatges que veiem per televisió, que la gent es pega i en los metros i això, és per a... Això no, si ja... No, senyors, gràcies a tots per haver-nos escoltat avui, gràcies al nostre cercador, el quin Freddy. És? Quin és? Quin és? Gràcies. La Teresa diu, gràcies, em menjaré uns panellets, unes castalles i em veuré un vaset d'allò que has dit tu, que estava tan bo. I gràcies al Xavier Roldán a tu per la seva mitja intervenció, perquè li han robat mig espai, eh? Ara quan surti li pot dir sí, ara voy, ara. Es diu Francina, Ricard, Ricard, eh? Sí. A por ella, sí. Molt bé, senyors, i a vostès, el nostre tècnic, el Jordi, gràcies un cop més, i a vostès per aguantar-nos una setmana més. La setmana que ve, com no farem pont, també gravarem aquest programa Espai Vital. Fins la setmana que ve.